És indul Szalai, és vissza lehet tenni Kleine Eslenek, és újra Szalainak, és ott a gól helyzet, és a gól, és a gól! Szalai vezet Magyarország! Stieber kapura törhet, eldőlhet a mérkőzés, Stieber a 16-oson belül, lövés, gól! Gól! Magyarország 2, Ausztria 0! 4 éve egy csodás bordó nyár estében láttam, ahogy lomhalaban coklóolnak Némó nyomában. Piszkálta, pöckölte, tuszkolta az Ádi. Így lett a körút fesztiválja, mint Zamárdi. Kontra meccs, Stieber, cson nélkül ível. Eldölt a mérkőzés! Hordítottuk Hajdu B-vel. Aztán az ország már Izland ellen hangolt, mire észbe kaptunk volna, már Marce is magyar mat volt. Ahol bíráltuk a bírót, persze csak is szép szavakkal, hogy miért éppen Barsos-e hatalmas nagy kupasszal. Egy öngolbasszal végül megnyertük a hajrát. Jött a dráma ismét, hogy letörje a vikingek szarvát. Majd jön a bomba gólja, Csuzsák két pattanója. Csárdást járt a Rinyáldó a csoport első sóra. Samba from Carpathia, made in Hungária. Erre ropta minden magyar, már nem a mulatásira. Bár mindig lesz kibéget, hogy Brüsszel üzen négyet. De mi megtanultuk, hogy az éjjel soha nem érhet véget. Spár a lényeket, még nem értheted. Amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg én is meghalok. Mi egy vérből valók vagyunk. Spár a lényeket, még nem mennyi harcunk, focskú darcunk. A pofonoktól olykor mezünkbe olva tartunk. Emlékszünk Andorra, aztán jött Kazasztán. Akárhogy akarnánk, sose felejtjük aztán, hogy egy év s az eufória, hogy legcsupán história. Hányszor kell még a rendszernek újra bútolnia. A balga belga rossz irány, de rossz maestro nagy zsivány. Buongiorno, Pannonia, perfetto taktikát kíván. A 10 millió szövetségi kapitány országa, a mágnes táblák virtuóza, ő az olasz mága. Így küldi csatába csapatát, szórja átkait. Nincs mesemesebe sem átkait, ha beküldi pátkait. Hiába zárja le Horvátországa a tárait, vezérli milliárdos vastag Béla veszi bárgyait. Mert Ácsi, Ácsi, az új király Gulácsi, beton biztos Lipcsei fal, nem Mohácsi. Hátul összeáll az Orbán Kádár tengely, vörös díszben vas fegyelemmel. De Dika Dominik, hogy focizik, nem szarozik itt egy gól, ott egy assziszt. Ne bánja, Nikolics. Török, verő, gölök, menő, mint a Dobó István. Bolgár, román, Izland már a hódítási listán. Terjed már a futball láz, mint valami vírus. Növekszik az eset szám, hisz ez egy életstílus. 4 évvel száll, de milyen jó, hogy újra itt vagyunk. S mint régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Hogy irány az EB, irány Budapest, irány a Puskás. Csak együtt leszünk itthon veletek. Mi egy vérből valók vagyunk.